İhlas Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 4 ayettir. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اِلَّهُ الصَّمَدُ De ki, O Allah'tır, gerçek ilahtır ve birdir. Allah Samet'tir. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ Ne doğurdu, ne de doğruldu. Ne de herhangi bir şey ona denk oldu.